taniej o 800 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wręczenie nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego punktem kulminacyjnym drugiego dnia kongresu Polska Wielki Projekt. Amerykański Departament Obrony zawarł kontrakt z koncernem Lockheed Martin na przygotowanie do produkcji samolotów F-35 dla Polski. Odsłonięto pomnik inżyniera Tadeusza Wendy, budowniczego portu w Gdyni. Cieszę się ogromnie, że dziadek znalazł już tu swoje miejsce, w tej swojej ukochanej Gdyni. Wyszedł z cienia, będzie sobie patrzył na port, na miasto. Punktem kulminacyjnym drugiego dnia kongresu Polska Wielki Projekt będzie wręczenie nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nagroda ta przyznawana jest wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i tradycji Polski, a także stanowią cenną inspirację na przyszłość. Na Zamku Królewskim jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, kto jest tegorocznym laureatem tego wyróżnienia? Nagrodę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma otrzymać rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec, która od wielu lat mieszka i tworzy w Paryżu. Artystka nie kryła wzruszenia z przyznania jej tej nagrody. Powiedziała mi, że jej sztuka wprost nie mówi o Polsce, ale polskość jest dla niej bardzo ważna. Może nie moja sztuka bezpośrednio, jak gdyby promuje, znaczy odnosi się do polskości, bo jest abstrakcyjna. Ona jest adresowana do takiego uniwersum człowieka, wszystkich ludzi. Ale często, oprócz tego, co tam napiszą o mojej rzeźbie, to piszą, że artysta polski. Więc jestem z tego bardzo zadowolona. Nie wiem, coś we mnie jest, że jestem z Polski i bardzo się cieszę. Ludwika Ogorzelec oprócz abstrakcyjnych instalacji przestrzennych jest autorką projektu Krzyża Solidarności Walczącej. Sama jest laureatką tego odznaczenia, także Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Artystka przyznała, że zgadza się z tezą specjalnej polskiej wrażliwości kulturowej nie tylko w sferze artystycznej, ale i w codziennym życiu. A w uroczystości, która za chwilę rozpocznie się na Zamku Królewskim, będzie brał udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński. A my będziemy to dla Państwa relacjonować. Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję. Coraz bliżej F-35 dla Polski. Jak napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, amerykański Departament Obrony zawarł kontrakt z koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin m.in. na przygotowanie do produkcji samolotów dla naszego kraju. Szef MON podpisał umowę na zakup 32 maszyn F-35 w styczniu ubiegłego roku. Jej wartość to 4 600 000 000 dolarów. Przylot pierwszych samolotów do Polski przewidywany jest na przełomie 2025-2026 roku. O współpracy dwustronnej oraz przyszłości inicjatywy 17+1, z której ostatnio wycofała się Litwa, rozmawiano podczas spotkania szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych Chin. Jak informują chińskie media rządowe, do spotkania doszło w mieście Guiyang, położonym w południowo-zachodnich Chinach. Z komunikatu rzecznika MSZ wynika, że szefowie dyplomacji Polski i Chin rozmawiali o stosunkach dwustronnych, przyszłości inicjatywy 17+1 oraz współpracy Chin z Unią Europejską. Jak poinformowano w komunikacie strony polskiej, po spotkaniu w drugiej połowie tego roku dojdzie do trzeciego posiedzenia Międzyrządowego Komitetu Polska-Chiny. W komunikacie strony chińskiej podkreślono zaś, że Chiny są pierwszym państwem azjatyckim, które po objęciu urzędu ministra spraw zagranicznych odwiedził Zbigniew Rau. Jest on też pierwszym w tym roku szefem dyplomacji unijnego państwa, z którym spotkał się minister Wang. Chiny zadeklarowały gotowość większego otwarcia na polskie firmy. W komunikacie wspomniano też o utworzeniu w przyszłości szybkiej ścieżki, która ułatwiałaby podróże, w szczególności służbowe i w celach edukacyjnych, między Polską i Chinami. W komunikacie strony chińskiej zwrócono też uwagę na deklaracje, które miały paść z ust szefa polskiej dyplomacji o niestosowaniu przez nasz kraj praktyk dyskryminacyjnych wobec chińskich firm. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Gdyni odsłonięto pomnik inżyniera Tadeusza Wendy, budowniczego gdyńskiego portu. Prawie 3-metrowy monument z brązu stanął u nasady Mola Rybackiego. Został odsłonięty dokładnie w 100. rocznicę rozpoczęcia budowy portu w Gdyni. Zapraszam panią Hannę Wendę-Uszyńską oraz pana prezydenta Wojciecha Szczurka. Czuję ogromną radość, ogromne szczęście. Jednocześnie to, co zostawił mój ojciec mi w testamencie, więc abym kontynuowała pamięć o dziadku, to, co on zaczął, więc czuję taką ulgę, że spełniłam to jego marzenie. No i cieszę się ogromnie, że dziadek znalazł już tu swoje miejsce, w tej swojej ukochanej Gdyni, gdzie pracował, żył, kochał to miasto, i wydaje mi się, że teraz taki spokój nastąpi, wyszedł z cienia, będzie sobie patrzył na port, na miasto. Ja sobie nie wyobrażam piękniejszego miejsca. To jest centrum miasta, to jest środek Gdyni, a jednocześnie miejsce z trzech stron otoczone morzem. Miejsce, które pięknieje, bo dookoła nas te nowe inwestycje, nowe projekty i myślę, że to takie miejsce bardzo symboliczne. Jestem przekonany, najpiękniejsze, na jakie Tadeusz Wenda zasłużył. Figura inżyniera Wendy stoi na cokole, w prawej ręce trzyma zwoje map i dokumentacji przedstawiających koncepcję jego dzieła. Lewą wskazuje w kierunku nabrzeża. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, ale chwilami może się rozpogadzać. Miejscami burze, a w górnych partiach Tatr i Sudetów śnieg. Teraz od 11 do 18 stopni, nad ranem od 2 lokalnie na północy do 8 w centrum i 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert kupuję 5 sprzętów w promocji i 5 mam za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję realizuje, i siedzący w studiu Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Sporo się cały czas dzieje. Po otwarciu kin premiera goni premierę. Chyba nikt nie będzie w stanie zobaczyć od razu przynajmniej wszystkich nowych filmów, ale może to i dobrze. Mamy naprawdę duży wybór. Wiosenne festiwale filmowe też mogą wreszcie rozwinąć skrzydła. Choćby dziś wieczorem uroczyście otworzy się 61. już krakowski festiwal filmowy. Sporo też wciąż dzieje się w sieci. W ten weekend warto zajrzeć na przykład na stronę Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Tam szczególne, bardzo artystyczne obchody 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Komedy. Jeszcze o tym dzisiaj wspomnę. Koncerty, ale też filmy. Wszystko dzieje się w siedzibie Instytutu. Ale również, tak jak powiedziałem, w sieci można oglądać transmisję koncertów. Trójkowo filmowo natomiast do 17 zatrzymamy się dłużej przy dwóch premierach tego tygodnia. Obie polskie, no albo przynajmniej w połowie polskie. Już możemy wybrać się do kina na amatorów Iwony Siekierzyńskiej. To szczególny film, w którym aktorzy zawodowi spotkali się z tymi nieprofesjonalnymi. Jeśli chodzi o zawodowych, to m.in. Wojciech Solarz, Roma Gąsiorowska, Mariusz Banaszewski, Anna Dymna, Małgorzata Zajączkowska. No i warto to podkreślić, w filmie zobaczymy również Krzysztofa Kowalewskiego. To jedna z ostatnich ról tego aktora. O amatorach opowiedzą nam reżyserka Iwona Siekierzyńska oraz odtwórczyni jednej z głównych ról, Roma Gąsiorowska. Natomiast już za kilka minut z wielką przyjemnością zaproszę Państwa na spotkanie z Olgą Bołądź. To w związku z drugą premierą i tu właśnie polską tylko w połowie, bo to film islandzko-polski w reżyserii Arniego Olafura Asgeirssona. No i muszę powiedzieć, że Wolka, to tytuł filmu, to taka rzecz, którą naprawdę ogląda się z największą przyjemnością. No i myślę, że rozmowa z Olgą Bołądź za chwilę to potwierdzi. No a zaczynamy od wspomnienia z innego filmu. To właściwie sprzed 3 lat, muzyczna nominacja do Oscara. w kategorii najlepsza piosenka, czyli Solta Sufjan Stevens, Mystery of Love, to utwór z filmu Tamte dni, tamte noce. Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound. Nieodległe w czasie wspomnienie filmowe Sufjan Stevens, Mystery of Love, czyli piosenka z filmu Tamte dni, tamte noce, sprzed 3 lat. A my zatrzymujemy się przy tym, co aktualne, co właściwie z wczoraj, bo wczoraj na ekrany naszych kin wszedł film Volka w reżyserii Arniego Olafura Asgeirssona, islandzkiego i bardzo znanego, tam cenionego reżysera, który no niestety nie doczekał premiery swojego ostatniego już filmu. Zmarł niedawno, ale oddaje nam film naprawdę z wielu powodów szczególny, bardzo interesujący. Nie ukrywam, film, który też mocno mnie zaskoczył, bo chyba spodziewałem się czegoś innego. Właściwie tylko chyba pierwszych kilka minut. To akcja umieszczona w Polsce, no też w szczególnym miejscu, bo w więzieniu, a później na długo przenosimy się na Islandię. Główna bohaterka to Anna, zostają jej ostatnie dni odsiadki, a to oznacza, że czas rozliczyć się z przeszłością. Opuszcza więc więzienne mury, no i jej najważniejszym celem jest odnalezienie Doroty, z którą ma do wyjaśnienia sprawy z przeszłości, właściwie odległej, bo sprzed 15 lat, może też rachunki do wyrównania. Tutaj bardzo, bardzo powoli, w bardzo misterny sposób są odkrywane sekrety i tajemnice, co powoduje, że oglądamy ten film naprawdę w dużym napięciu. I już za chwilę, w związku z premierem walki, spotkanie z moim pierwszym dziś gościem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójkowo Filmowo witam Olgę Bołądź. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A to w związku z wczorajszą premierą, no jedną z pierwszych ciągle po otwarciu kin. I tu się zawahałem, chciałem powiedzieć polskiego filmu, ale właściwie należałoby powiedzieć... Islandzko-polskiego, to od razu też wyjaśnijmy. Bo reżyser z Islandii, aktorzy przede wszystkim z Polski, ty w głównej roli, ważnej. Tak, koprodukcja... Jest to współpraca obu krajów. Opowieść Arni Oli Ajskersona, Volka. W głównej mierze dziejąca się na Islandii. Jest może pierwsze, nie wiem, 5 minut filmu dziejące się w Polsce, a reszta to już Islandia. Moja bohaterka frunie tam i dzieją się wszystkie rzeczy właśnie na tej przepięknej wyspie. No zacznijmy od samego tytułu, bo w tej chwili ktoś może pomyśleć, że Volka to nick, pseudonim, a może po prostu islandzkie imię bohaterki. Volka to wolność. Po prostu. Tak. To jest jednak określenie z więzienia i moja bohaterka wychodzi na Volkę. No i co z tą Volką robi? Dla mnie w ogóle moja bohaterka to Volka. Dlatego, że to wolność, ale wolność, którą musi sobie wywalczyć i jednak piętno bycia 15 lat w więzieniu, a kiedy masz 17 lat, trafiasz do więzienia, to jednak całe twoje życie jest potem, wychowujesz się w więzieniu, dorastasz w więzieniu, uzbrajasz się na całe życie. Moja bohaterka, czyli no ja byłam taka niedojrzała, dlatego, że większość czasu no jednak zamroziłam się w tym więzieniu i trochę moje podejście do życia jest z takiego buntu 17-latki. No i to, co teraz mówisz, właściwie dowiadujemy się już w punkcie wyjścia filmu i od razu też powiedzmy niewiele więcej możemy zdradzić na temat twojej bohaterki. No wydaje mi się, że żeby nie zabierać państwu przyjemności w odkryciu, o co chodzi w tym thrillerze, w tym takim mocnym dramacie, bo jednak dla mnie to jest dramat, to nie można mówić więcej, żeby nie zdradzać, nie odkrywać kart. Do końca śledzimy tę historię naprawdę w napięciu, naprawdę z wielkim zainteresowaniem, ale też już w punkcie wyjścia dowiadujemy się, że mamy do czynienia z silną, mocną, młodą kobietą, no bo jedna z pierwszych scen już absolutnie na to wskazuje, ta jeszcze więzienna. Tak, i to też chodziło o pokazanie tego brutalizmu, zło świata, w którym ona żyje przez te 15 lat. Kiedy odwiedzałam więzienia i szykowałam się do tej roli, to zwracałam uwagę na oczy więźniów, na ich sposób bycia, na ich maski, które zakładają, na to, w jaki sposób każdy sobie siebie uzbraja albo wymyśla, żeby przetrwać więzienie. No to moja bohaterka, ona na pewno poszła w siłę. Ona zresztą mówi pod koniec filmu, co było takim ważnym monologiem tej postaci, że w pewnym momencie, jak już ją tam lały w więzieniu i było trudno i to miała do wyboru, już sobie zrobiła pętlę, ale stwierdziła, że po prostu tego nie zrobi i wtedy znalazła siłę. No i ona tą siłą przeżywa to więzienie, więc jest taką mocną bohaterką. Nieco później dowiadujemy się, że też ma w sobie dużo subtelności, dużo takich właśnie pozytywnych emocji, ale tutaj bym na razie postawił kropkę i dlatego też jej kibicujemy, nawet kiedy jeszcze nie wiemy, do czego nas zaprowadzi. Niejednokrotnie już miałeś w kinie okazję grać silne kobiety, właśnie mocne kobiety, ale mam wrażenie, że tą rolą idziesz znacznie dalej. No mnie się wydaje, że też to jest w końcu taka rola, którą mogłam się w pełni zanurzyć ze świadomością, że robię coś mądrego, że ten film będzie właściwy. Bo wiesz, aktor zawsze czeka na taką rolę, która pozwoli wybudować ją od początku do końca z kimś, kto go poprowadzi, nie zostawi w pół drogi. I taka była moja współpraca z Arni Oli, że on wziął ode mnie wszystko, a ja mu chciałam oddać wszystko w tej roli. No i to się na pewno udało, bo ja polecam wszystkim Volkę, choćby właśnie ze względu naprawdę na pełnowymiarową, znakomitą rolę Olgi Bołądź. Do rozmowy z aktorką w Trójkowo Filmowo wrócimy za chwilę, ale tak pomyślałem, że w związku z premierą Volki w polskich kinach, no to warto też dzisiaj zatrzymać się muzycznie przy rozmaitych akcentach z Islandii. No to może teraz Sigur Rós. Sigur Rós, bez wątpienia prosto z Islandii, a my już wracamy do islandzkich wspomnień Olgi Bołącz. To przypomnę w związku z wczorajszą kinową, podkreślam, premierą filmu Volka, filmu w reżyserii Arniego Olafura Argeirssona. Myśmy ten film robili 5 lat, bo bardzo długo nie mogliśmy go jak gdyby spiąć produkcyjnie. No jak to zwykle bywa, ale znaliście się może już wcześniej? Czy Arnie mnie zaprosił do tej roli. Po prostu on do mnie kiedyś dopiero zadzwonił. Dopiero się poznaliście tak, przy tej pracy, tak? Tak, że on jest takim Islandczykiem. No nie powiedział o sobie Islandczyk. No, ale absolwentem łódzkiej szkoły filmowej. Tak, i robię taki film. Chciałbym się z tobą spotkać. No i ja się wtedy pojechałam spotkać z nim w ogóle na wybrzeże. I tam pogadaliśmy sobie, usiedliśmy sobie na schodkach. I on mówi, wiesz, bo ja tak ten... Jest taka opowieść o dziewczynie, która wychodzi z więzienia. I ten... A ja mówię, okej, to brzmi spoko. I jak on zaczął mi opowiadać ten scenariusz, potem go przeczytałam, no to ja się tak zakochałam w tej bohaterce, że mimo, że ten film nie powstawał, to kiedy tylko Arni był w Polsce, to szliśmy na piwo i gadaliśmy o tym, jak zrobimy ten film. I no jak i ja zagram udało. Tą bohaterkę. I po 5 latach weszliśmy na plan, to myśmy byli gotowi na to. Że po prostu mieliśmy taki wspólny flow. Naprawdę dwójka ludzi, którzy w głowie mieli ten film. I to było fajne bardzo. A co byś powiedziała o tej wymianie właśnie polsko-islandzkiej, ale tutaj nie mam na myśli produkcji czy samej pracy, tylko raczej kultury, mentalności. No bo to jest zderzenie dwóch światów i myślę, że z tego też powodu ten film jest bardzo interesujący. I dla nas, no jak sądzę, też może być dla Islandczyków. Jest bardzo duża Polonia na Islandii. I my wkraczamy w świat przetwórni ryb, małej wyspy, nic się nie dzieje, wszyscy się znają. I Polacy, którzy tam mieszkają, stają się częścią społeczności. Ja pamiętam taką opowieść pani, która ma trójkę synów i ona tam wyemigrowała za chlebem, żeby móc w ogóle poradzić sobie jako samotna matka i opowiadała, że jak wynajęła mieszkanie, ono było puste, ona usiadła się, popłakała. Następnego dnia wszyscy z wyspy przynieśli jej kołdrę, krzesło, sztućce, zrobili jej dom. I ona kocha tą wyspę i kocha mieszkańców, bo myśmy kręcili na małej wyspie Westmanier, gdzie żyje 6 tysięcy ludzi. To jest jeszcze tak, to jest na troszkę końcu, dalej. To jest jak mówi Ania Moskal, bohaterka tego filmu, ona mówi, znalazłaś mnie na końcu świata, bo to jest koniec świata. Tam żyją tylko maskonury ze zwierząt. I co to jest? Maskonury, słuchaj, to są takie ptaki, które wyglądają troszeczkę jak pingwiny. Aha. I one, samice składają jaja na klifach, wychowują wspólnie ze swoimi partnerami te małe, po czym rodzice odlatują i te małe same muszą trafić do oceanu, a one są ślepe, bardzo słabo widzą i często zamiast lecieć do oceanu, to wabią je światła portu i te małe ptaki spadają do miasta. I każdy mieszkaniec Westmanier wychodzi wieczorem z domu i łapie te ptaki. I musisz tego ptaka wsadzić żeby do kartonu, ratować, tak? I następnego dnia, żeby nie w nocy, bo te klify jednak są bardzo strome, wypuścić ptaka na wolność. I wypuszczasz te ptaki. Ja wypuściłam kilkadziesiąt ptaków. Pierwszy spadł przede mną, jak wychodziłam ze zdjęć nocnych. Po prostu siedział ze mną w tym pokoju hotelowym i tam się wyrywał z tego kartonu, dopóki nie zasnął. I potem go wypuszczałam. I to jest też ta wolność, bo by zginął w tym mieście. On musi po prostu nauczyć się polować w oceanie. Wypuszczasz tego ptaka i te małe maskonurki przez jakiś czas żyją sobie razem w oceanie, po czym jak już są gotowe i dojrzałe, lecą do cieplejszych krajów na zimę i po czym wracają na te wyspy. I ci Polacy, którzy po prostu są tak zżyci z tym krajem i tak go doceniają i są tacy w tym mądrzy i tak kochają tą przyrodę i kochają też Islandczyków za to, że oni są tolerancyjni, oni się nie wtrącają, nie mówią ci jak masz żyć, a są przy tym tak spokojni. Tam dzieci mogą do 23 biegać, im się tam nic nie stanie, a o 23 patrol przyprowadza je do domu. No i oczywiście masz coś takiego, że nie mogą dzieci być tak późno i wtedy płacisz solidny mandat, nie? Jeżeli nie ten, ale dzieci żyją w grupach, wiesz, chodzą po tych skałach, w tych swetrach, w tych czapkach, tam jest po prostu chłodno, tam jest bardzo krótkie lato, w sierpniu to już jest po lecie. No niesamowity kraj. I bardzo wciąż gorące z tego chłodnego kraju wspomnienia Olgi Bałąć. Do nich też za moment jeszcze wrócimy, to wciąż jeszcze nie wszystko. Dziś o filmie Wolka już możemy ten polsko-islandzki film oglądać w naszych kinach. A ja zwrócę uwagę na jeszcze jeden walor tego filmu, to znaczy na osobę kompozytora muzyki. Ona rzeczywiście też gra swoją rolę. Zresztą za chwilę w rozmowie z Olgą Bołąć też jeszcze o tym wspomnimy. Autorem muzyki jest Atli Orvarsson. No i trzeba powiedzieć, zapewniam wszystkich, że my znamy dzieła tego kompozytora również w Polsce, nawet jeżeli niekoniecznie kojarzymy jego nazwisko. On jest znany już w świecie i rzeczywiście komponował muzykę od wielu lat do dużych hollywoodzkich, komercyjnych produkcji, do seriali, ale też możemy go pamiętać z islandzkiego filmu doskonale w Polsce znanego, Grimura Hakonarsona, Barany, islandzka opowieść. No i żeby dać może przykład takiej jego działalności, nawet sprzed 10 lat, bo to znany również w Polsce film Kevina McDonalda, 9 Legion, no to oto taki właśnie utwór Atliego Orvarssona. Natalie Orwarson i muzyczny motyw z filmu Dziewiąty Legion. No myślę, że szczególny, bo to w końcu opowieść o rzymskim legioniście i jego niewolniku. Muzyka tego kompozytora w filmie Volka jest nieco inna, ale myślę, że naprawdę bardzo chwytająca za serce i pozwalająca nam podążać za główną bohaterką. Szczególnie, że w drugiej części filmu to już jest troszeczkę film drogi, bo nie jesteśmy tylko w jednej przetwórni ryb, nie jesteśmy tylko w jednym małym miasteczku, ale mamy szansę poznać nieco większy kawałek Islandii. Wracamy do rozmowy z odtwórczynią głównej roli w filmie Volka, Olgą Bołądź. Po tym jak jeździłam po wyspie, po dużej wyspie, po Islandii samochodem, trzecia część filmu to już jest podróż przez Islandię, pandemia, nikogo nie było, kraj zamknięty. Myśmy tam byli, warunkowo tam kręcili pod dużym rygorem pandemicznym, pustki i ta przyroda, gdzie tylko owce od czasu do czasu gdzieś widzisz. Wspaniałe doświadczenie. Naprawdę mózg mi tam eksplodował z zachwytu nad tą przyrodą. No to potem co mówisz, nie mam wątpliwości, że to było pod każdym względem bardzo interesujące i intensywne. Intensywne przeżycie. Bardzo, tak. Także tam byliśmy też sami, bo jak wyjechaliśmy na Islandię, ja myślałam, że może przylecieć do mnie moja rodzina na dłużej, że coś tam. Mój synek mógł być ze mną tylko 3 dni, dlatego że obostrzenia covidowe były takie, że nie mogli do nas przyjeżdżać nasi bliscy. No więc to było takie, że skupiłam się tylko na roli, a że też ja jestem bardzo zżyta z moim synem, więc dużo w tym wszystkim było też mojej prywatnej tęsknoty. Ale tak, ja wiedziałam, że bardzo, bardzo chcę zrobić ten film, nieważne czy będzie padało, czy będzie po prostu grad, czy będzie śnieg i czy ja będę chora mniej, czy bardziej, bo tam po prostu były takie warunki atmosferyczne, że czasem kręciliśmy na przykład w ulewie przez kilka godzin i grasz w tym deszczu i z jednej strony to tak cię uwalnia od jakiejkolwiek wygody aktorskiej, no bo nie ma żadnej wygody. Jest jedno krzesło na planie, dlatego że Islandczycy po prostu w locie, wszystko tutaj ten. No bardzo taki spartański film pod względem produkcji. Natomiast to się przenosi też na ekran, bo ten film jest chropowaty, szorstki. Wszystko to buduje, ta przyroda jest bohaterem tego filmu również. Również i rzeczywiście historia, która trzyma nas od początku do końca w napięciu, mimo że to nie jest stricte thriller, to jest jednak film wielu gatunków. Tak. Na pewno upraszczając go, wrzucając go w thriller, zabiera się całą magię tego filmu i tego mocnego obyczaju. Bo to jest opowieść między ludźmi. Dlatego ja mówię o tym, wiesz, że to jest taka antyczna dla mnie przypowieść. Taka, to bardzo, bardzo jest dobre porównanie. To jest opowieść o człowieku, o losie człowieka, nie? Na to, na ile rzeczy mamy wpływ, a na ile nie mamy wpływu. Już możesz oddać film widzom. Mogę oddać. Bardzo się z tego cieszę, że Państwo zobaczą ten film w kinach. Że że wchodzimy do kin, że zobaczyć to na dużym ekranie, bo jest też świetna muzyka. O właśnie, to jest też trzeba powiedzieć, że twórca jest genialny. Z Islandii. Tak, to jest Islandczyk i ja się też cieszę, że Arni Oli, który już niestety go nie ma, ale on dokończył ten film. On skończył montaż, on skończył muzykę. Zwróciłem uwagę, naprawdę, bo ta muzyka brzmi cały czas w tym filmie bardzo mocno. Nie pamiętam, przepraszam, bo po prostu wyleciało mi z głowy nazwisko naszego kompozytora, natomiast on był asystentem Hansa Zimmera i tworzy dla Hollywood muzykę i cieszę się, że po prostu w naszym, w takim, no jednak małym filmie, nie? No bo to na Hollywood, no to nasz film nie jest jakimś wielką produkcją, już zrobił nam muzykę, bo jest naprawdę zarąbista i super, że to Islandczyk robi, wiesz, do tych islandzkich klimatów tą muzę. Zapraszamy więc już w kinach, a na Islandii premiera była? Będzie? Nie, będzie dopiero na Islandii. Bo tam też muszą zejść wszystkie zaostrzenia COVID, tak, covidowe. No ja mam nadzieję, że tak jak tutaj nie ma jakiejś oficjalnej premiery, też z uwagi na COVID, to też jest dla mnie takie ciężkie, że nie możemy na premierze podziękować Arniemu za ten film. No to może w Islandii będzie ta premiera, bo ten film też będzie bardzo promowany przez Islandię, bo jednak to jest ciekawe dla Islandczyków pokazanie relacji islandzko-polskiej na Islandii. Jest to żywy temat, bo jest największa mniejszość, to są Polacy na Islandii. I niezwykłe historie, niezwykłe pejzaże, to wszystko między innymi w filmie Volka. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogliśmy pogadać o Volce. W Trójka Filmowa była z nami Olga Bałądź, odtwórczyni głównej roli w tym właśnie filmie. Dziękuję. Dzięki. A ja może w takim razie raz jeszcze przypomnę nazwisko autora muzyki do filmu Volka. To Atli Orwarsson. No jeśli Państwo zobaczą film w kinach, no to na pewno też zwrócą uwagę na jego kompozycję. No a jeśli dzisiaj tyle o Islandii, no to oczywiście nie może zabraknąć Björk. Teraz właśnie. trójkowa filmowa Björk i porzucamy już dzisiaj wątki islandzkie w tej audycji, by zatrzymać się przy drugiej premierze tego tygodnia. To już absolutnie i w całości film polski, ale znowu szczególny i znowu powiedziałbym zderzenie dwóch różnych światów, chociaż w tym wypadku już chodzi o zupełnie inne światy. Amatorzy. Iwony Siekierzyńskiej. Przyznam, że ten film widziałem już czas jakiś temu, to było w grudniu jeszcze ubiegłego roku, przy okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, online'owego w tej pamiętnej sytuacji, no ale jednak skończyło się dwiema nagrodami dla filmu. To Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, a także Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Film szczególny z tego powodu, że oto główni bohaterowie filmu to aktorzy, no niezawodowi, właśnie ci tytułowi amatorzy, aktorzy z teatru Biuro Rzeczy Osobistych, a to grupa tworzona przez niepełnosprawnych intelektualnie aktorów. Rzeczywiście z istniejącego od kilkunastu lat teatru, zresztą odnoszącego swoje sukcesy. No i obok nich aktorzy zawodowi, to właśnie te dwa różne światy. Historia o tym, jak to Biuro Rzeczy Osobistych, ten właśnie teatr wygrywa w konkursie, no i nagle ma zaistnieć tak, jak to rzeczywiście na planie tego filmu się zdarzyło, z zawodowymi aktorami w zawodowym teatrze. I dalej niejedno może nas zaskoczyć, ale oddajmy głos reżyserce tego filmu. To w pewnym sensie po latach, ale jednak rzeczywiście debiut pełnometrażowy Iwony Siekierzyńskiej, która na konferencji prasowej odsłoniła nieco kuchni, zdradziła, jak się kształtowała w tym wypadku ekipa. Najpierw osoby niepełnosprawne intelektualnie, a dopiero później do nich, do tych niezawodowych aktorów dobierała zawodowców. Wojciech Solarz, w momencie, kiedy pisałam scenariusz parę lat temu, to pisałam go też właśnie myśląc cały czas, że być może to będzie Wojtek, ponieważ 20 lat temu Wojtek przyszedł do mnie na zdjęcia próbne do serialu. Powiedział, że on tutaj przyszedł nie do serialu, tylko żebyśmy się spotkali i poznali, że być może kiedyś zrobimy coś wspólnie razem. No czekaliśmy na to 20 lat, kiedy wreszcie ruszyły przygotowania do filmu. Zaprosiliśmy go też oczywiście na zdjęcia próbne. No i się udało. I podjęliśmy tę wspólną podróż. Roma. Przyznaję, że Roma, kiedy się spotkałam na ulicy i mówię, słuchaj, Roma, piszę scenariusz i ja ciągle widzę ciebie. Ciągle widzę ciebie przed oczami. Roma poprosiła mnie potem o treatment. Nie była zadowolona z tego treatmentu. Powiedziała, że to jest strasznie taki banalny i właściwie taka stereotypowa jest ta postać gwiazdy, że ją to za bardzo nie interesuje. No więc ja pracowałam dalej nad scenariuszem i w momencie, kiedy robiliśmy znowu poszukiwania do roli Wiktorii, która w ogóle miała bardzo różne imiona, Wiktoria pojawiła się już na samym końcu w ogóle. No to Roma wtedy poczuła zew i się zdecydowała na współpracę. Dalej Mariusz Banaszewski. Przyznaję, że myślałam o panu Gajosie, ale on nie chciał zagrać w tym filmie. Potem zaczęły się właśnie poszukiwania. Szukaliśmy aktora do roli właśnie dyrektora. Zwróciliśmy się do Mariusza Banaszewskiego, który przyszedł do nas na zdjęcia próbne. Ustawił nas od razu po prostu. Ja się czułam, jakbym to ja przyszła na zdjęcia próbne do filmu, który on będzie reżyserował. Pomyślałam sobie, jak ja będę w stanie takiego aktora reżyserować. Naprawdę miałam cykora. Ale podjęliśmy to. Ryzyko, że tak powiem. Krzysztof Kowalewski. Kiedy z Anią Beredą zastanawialiśmy się właśnie nad tym, kto miałby zagrać w teatrze, kto mówi, ja mówię, no przecież to jest Krzysztof Kowalewski, to jest on. To będzie on. Tym bardziej, że taki był właśnie bardzo podobny opis zewnętrznych warunków, ale pisząc w ogóle nie myślałam o Krzysztofie Kowalewskim. No i poszłam na projekt, który on grał w teatrze dramatycznym. No i przyjechał na plan do sobotu. Anna Dylna. Pierwszym moim pomysłem chciałam, żeby zagrała Dorota Kolak. Miałam taki pomysł, że żebyśmy lepiej z Gdańska, żeby to było jakieś takie proste w obsłudze, w tym sensie produkcyjnym. Mając tak wspaniałą aktorkę, jaką jest Dorota Kolak, szłyśmy tym tropem, ale potem pojawiły się problemy też terminowe. Roma pożyczyła, taką książkę mi pożyczyła, w której była właśnie rozmowa z Anną Dylną. Ja pomyślałam sobie, jak ja nie podałam ten pomysł wcześniej, gdzieś tam powinna być Anna Dylna. Trochę ubolewałyśmy, że jest to może niewielka rola, ale zdawała się zagrać i wydaje mi się, że w ogóle teraz jakoś nie w ogóle zdawała się innej aktorki w tym momencie. Tym bardziej jeszcze w naszym kontekście polskim, kiedy wiemy, czym Anna Dylna się zajmuje. Z Małgosią Zajączkowską spotkałyśmy się jeszcze w momencie, kiedy składałam ten scenariusz do PiS-u. I tam była Małgosia Zajączkowska i sobie opowiadałam o tym filmie, że mam taki pomysł, zobaczymy, co z tego wyniknie. I ona tak bardzo była taka uważna. Zapamiętałam ją po prostu jako osoba, która się bardzo jakoś to wsłuchiwała w to, co mówiłam. No i zagrała. No i zagrała i rzeczywiście wszyscy aktorzy zagrali świetnie. O tej obsadzie wspomniała nam autorka filmu Amatorzy Iwona Siekierzyńska. Na pewno ten film w jakimś sensie przejdzie do historii, chociażby z dwóch powodów. No, jeden to ten smutny, to rzeczywiście już jedna z ostatnich kinowych ról Krzysztofa Kowalewskiego, ale możemy raz jeszcze spotkać się na dużym ekranie z tym aktorem. No, a druga to taka, że troszeczkę mamy tutaj filmów w filmie festiwalu właśnie polskich filmów fabularnych w Gdyni, bo też na nim częściowo rozgrywa się akcja tego filmu. To są takie właśnie smaczki. No i też smaczki związane z postacią gwiazdy, którą zagrała Roma Gąsiorowska. W tej historii właściwie osoba z zupełnie innej bajki, ale o tym za chwilę nam opowiem sama aktorka. Na razie pozostańmy przez chwilę w towarzystwie Lany Del Rey. Remember how we used to party up all night, sneaking out, looking for a taste of real life, drinking in the small town firelight. Pabst Blue Ribbon on Ice. Sweet 16 and we had arrived, walking down the streets as they whistle high, high, stealing bullies' cars with the senior guys. Teacher said we'd never make it out alive. There she was, my new best friend. Everybody knew that we had too much fun. We were skipping school and drinking on the job with the boss. Sweet 16 and we had arrived, babies table dancing at the local dive, cheering our names in the pink spotlight, drinking cherry schnapps in the velvet night. Yo, we used to go break in. Ribbons in our hair and our eyes gleamed mean. A freshman generation of degenerate beauty queens. And you know something? They were the only friends I ever had. We got into trouble and when stuff got bad, I got sent away. I was waving on the train platform, crying 'cause I know I'm never coming back. This is what makes us girls. Together 'cause we put love first. You cry it down. Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej od wczoraj w naszych kinach, a ja przypomnę, że w głównych rolach Wojciechowi Solarzowi na ekranie towarzyszy Roma Gąsiorowska, z którą spotkamy się już za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To było niezwykłe przeżycie, ponieważ pracowaliśmy oczywiście na bazie scenariusza, ale założyliśmy sobie, że najważniejsze jest dla nas to, żeby łapać wszystkie momenty, które mogą spowodować, że ta historia tych wszystkich bohaterów, nie tylko mojej bohaterki, czy bohaterów Wojtka i pana dyrektora, którego grał Mariusz i tak dalej, ale przede wszystkim bohaterów, którzy byli zbiorowym bohaterem, czyli Biuro Rzeczy Osobistych. Dla nas to nie był zbiorowy bohater, dla nas to była każda postać budowana tak naprawdę w trakcie pracy i wspólnie. Metodą, która powstawała w trakcie realizacji tego projektu. Na siebie bardzo wrażliwi, wyczuleni, ale też bardzo profesjonalni i chcę to podkreślić, dlatego że mogłoby się wydawać, że to były jakieś specjalne warunki, specyficzne traktowanie każdego z nas, natomiast tak nie było. Wszyscy wchodziliśmy na równi. Te osoby, które tutaj przedstawiają bohaterów, tak zwanych amatorów właśnie, to są dla mnie absolutni profesjonaliści. Częściej miałam wrażenie, że dowiaduję się czegoś o sobie od nich, niż że stawiamy ich w jakichś warunkach, w których oni wcześniej nie byli. To są naprawdę bardzo doświadczeni aktorzy, często starsi ode mnie, z większym stażem, więc dla mnie to doświadczenie było pod tym względem wyjątkowe, że zderzamy się naprawdę we współtworzeniu metodą tak naprawdę, która powstawała w trakcie, ale z naszej wspólnej wrażliwości. Szukaliśmy tego, oczywiście improwizowaliśmy, ale śmiałam się trochę, że Iwona dała nam takie zadanie, które można powiedzieć, że jest takim czarnym pascem w improwizacji, bo mimo wszystko bardzo musieliśmy się trzymać tych zarysowanych wcześniej w scenariuszu linii naszych postaci i wymuskane te momenty, które właśnie udawało nam się wzbogacić improwizacją, zawsze były przez nas kończone czy rozpoczynane treścią ze scenariusza i dlatego mówię, że to była niezwykła przygoda. Mieliśmy kupę oczywiście fajnych przygód, które do filmu nie weszły, bo ten film pewnie musiałby trwać 4 lub 7 godzin, ale ogromna to dla mnie przyjemność i jestem naprawdę ze wszystkich dumna, bo uważam, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i no mam nadzieję tylko, że to też widzowie poczują i że poczują, że to zderzenie światów osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób, które są w tak zwanej normie, jest możliwe, że to zbliżenie się udało, ale też nie chcemy opowiadać ani o różnicach, ani o momencie, kiedy jeden świat, drugi jakkolwiek stara się zrozumieć, po prostu pokazujemy te światy takie, jakie są i uważam, że to było naszym celem i w sumie na tym się skupialiśmy. A moja postać jest taką, o tyle to było czasem trudne, że jest taką bezwzględną osobą, momentami i czasem stawiała właśnie bohaterów Biura Rzeczy Osobistych w krępujących dla nich sytuacjach. No i oczywiście dla mnie, która absolutnie pokochałam wszystkich tam w trakcie pracy, to było szczególnie trudne, ale też przyjemne zadanie, że mogłam właśnie profesjonalnie potraktować te osoby i wejść w zadania, tak jak z innymi aktorami, którzy są profesjonalnymi aktorami. Więc w momencie, kiedy mówimy o tym, że opowiadamy gdzieś o marzeniu stawania przed kamerą i byciu tym aktorem profesjonalnym, to ja chcę podkreślić, że wszyscy właśnie tutaj uczestniczący w tym projekcie aktorzy to profesjonaliści. Tyle pięknych słów na temat całej obsady filmu od Romy Gąsiorowskiej. Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej już w kinach. Naprawdę kolejna polska interesująca w tym tygodniu propozycja. No a ja mam wspomnienie sprzed roku. Dokładnie rok temu, pamiętam, to był pierwszy, czy też jeden z pierwszych festiwali filmowych, który gwałtownie z powodu pandemii musiał przenieść się do internetu. Po roku możemy z przyjemnością powiedzieć, że 61. już Krakowski Festiwal Filmowy rozpoczyna się właśnie dzisiaj, potrwa do 6 czerwca. Mnóstwo nowych polskich filmów, przede wszystkim tych dokumentalnych. No i co ważne, przede wszystkim w kinie, choć też jest online'owa część. To świetne uzupełnienie tego bogatego teraz repertuaru kinowego. No i wspominałem już o tym, że warto w ten weekend, dziś, jutro, szczególnie wieczorem, zajrzeć na stronę Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, bo tutaj 90. urodziny Krzysztofa Komedy, obchody tej rocznicy, 2 koncerty przed nami. Wojtek Mazolewski Quintet to dzisiaj, a w niedzielę Drumfix Milo Curtisano, ale też debata też filmy, dokument o Krzysztofie Komedzie, no i niezapomniany Nóż w wodzie Romana Polańskiego z niezapomnianą muzyką tego kompozytora, którą zresztą już też słyszymy, bo to fragment Noża w wodzie. I posłuchajmy tej muzyki jeszcze do 17. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Już są mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11. Teraz za jedyne 499 zł. Telewizor Smart Philips aż 70 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 800 zł. Razem w MediaExpert. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. No sąsiadko, ta oferta prądu i gazu z serwisantami Taurona to jest rewelacja. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług, prawda? Dokładnie. Dzieciom zepsuł się komputer, a informatyk raz, dwa go naprawił. Do tego szklarz i ślusarz bardzo nam się przydali. Mają też hydraulika i elektryka i... I wielu innych fachowców. Jak naprawiać domowe usterki, to tylko z Tauronem. Wybierz prąd i gaz z usługami serwisantów Taurona. Zyskaj pomoc i bezpieczeństwo. Zamów na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy.